o kamera, amare dar ke dva ceraia, vecha me tar me romnaia, ki tu gira, amen beshaia, sa isima, o kamera, amare dar ke dva ceraia. Hello, hello, minun, shuma dade me amama, Mandaje danso mama, kalo kalo, mama černa, kala me čame ne rumja, i si pare ađiče, po meni bijam i varo. Ma dade me avama, a kate se ljum, uč ma daje danso mama. Kalo, kalo, mama černa, kala me čave ne rumja, i si pare ađiče, po meni bijam i baro. Ma dade me avama, a kate se ljum, uč ma daje danso mama. Kalo, kalo, mama černa, kala me čave ne rumja, i si pare ađiče, po meni bijam i varo.